wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Kiełbasa biała surowa 40% taniej, 5,39 za 500 gramów. Szynka szwarcwaldzka 8,99 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przywódczyni białoruskiej opozycji przemówiła na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkała się też z przewodniczącym Solidarności. Sytuacja na Białorusi to także jeden z tematów Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Strażacy ochotnicy w Harcie na Podkarpaciu budują pomnik Bitwy Warszawskiej. Na Uniwersytecie Warszawskim przywódczyni białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska spotkała się ze studentami. Była kandydatka na prezydenta Białorusi, przebywa z wizytą w Polsce. Wcześniej spotkała się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim i Białorusinami mieszkającymi w naszym kraju. Przed Uniwersytetem Warszawskim jest Paulina Kurek. Witaj, Paulino. Z jakim przesłaniem Swietłana Cichanouska przyjechała do Polski? Zmian na Białorusi nie da się zatrzymać. To wyraźnie słychać w wypowiedziach Swietłany Cichanouskiej. A jak podkreślała na Uniwersytecie Warszawskim, to co dzieje się w jej kraju jest ważne nie tylko dla tamtejszych obywateli. We are really witnessing something historical. Jesteśmy świadkami czegoś naprawdę historycznego. Naród, który był uciskany przez więcej niż 26 lat, nareszcie ma szansę, żeby stać się wolnym i demokratycznym. I wygrają na tym wszystkie nasze sąsiednie kraje, cała Europa, włączając w to Rosję. Dzień liderki białoruskiej opozycji rozpoczął się o godzinie 9:00 spotkaniem z szefem polskiego rządu. Rozmowy dotyczyły sytuacji na Białorusi i uwolnienia politycznych więźniów. Swietłana Cichanouska spotkała się też z mniejszością białoruską w Polsce, a po wizycie na warszawskiej uczelni rozmawiała z Piotrem Dudą, szefem NSZZ Solidarność. A relacjonowała Paulina Kurek. Koronawirus i sytuacja na Białorusi zdominowały tematy spotkań w czasie 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Polskie Davos dzisiaj odwiedzi liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska, która otrzyma też nagrodę specjalną forum. W Karpaczu jest Paweł Pawlica. Paweł, powiedz, czego jeszcze dotyczą rozmowy na forum ekonomicznym? Tutaj ważną kwestią jest m.in. transformacja energetyczna i Zielony Ład. W tym kontekście pada wiele deklaracji. M.in. resort klimatu zamierza uzupełnić rządowe programy Mój Prąd o możliwość finansowania domowych ładowarek do samochodów elektrycznych. Z kolei PKN Orlen zadeklarował, że do 2050 roku zamierza być pierwszą w Europie Środkowej firmą neutralną emisyjnie. Musimy dostosować energetykę i sektor górniczy do Zielonego Ładu, mówił Artur Soboń, nowo mianowany pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Nie ma od tego odwrotu, ponieważ w innej sytuacji nasza energetyka jest po prostu niekonkurencyjna i kończy się to importem energii. Według wyliczeń pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych, Polska w ubiegłym roku importowała 9% swojego zapotrzebowania na prąd. A relacjonował Paweł Pawlica. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zwiększenia ochrony zwierząt. Michał Moskal z Forum Młodych PiS, pytany w Polskim Radiu 24 o słowa posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych oznaczałby szkodę dla polskiej gospodarki, powiedział, że to cyniczna postawa bagatelizująca cierpienie zwierząt. Dodał, że nowe przepisy traktują prawa zwierząt całościowo. Jestem przekonany, że uda się uchwalić taką ustawę przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo kompleksowy projekt, który nie dotyka, tak jak niektórzy zdają się zwracać uwagę, wyłącznie przemysłu futerkowego. Chociażby jest to kompleksowe uregulowanie kwestii schronisk, tego, żeby takie sytuacje jak w Radysach nie miały miejsca. To jest bardzo wiele różnych elementów tego projektu. To drugi projekt PiS dotyczący zwiększenia ochrony zwierząt. Projekt ustawy o ochronie zwierząt posłowie tej partii wnieśli do Sejmu w listopadzie 2017 roku. Zakładał on wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt, wprowadzenie obowiązku znakowania psów i utworzenie centralnego rejestru. Zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach. W Harcie na Podkarpaciu stanie pomnik upamiętniający uczestników Bitwy Warszawskiej. To inicjatywa tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Strażacy przygotowali miejsce koło remizy, mają gotowy projekt.

do drzwi sąsiada, zapukaj bum, bum, bum, bum. Pożyczy ci zapałki, pół masła, kilo soli, wysłucha twoich zwierząt, choć głowa go boli, bo to nie narzeczony, co chmurny albo smutny, to jest po prostu sąsiad, co mieszka pod szóstym, gdy furę zmartwień, kłopotów masz puk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum. Kiedy ów sąsiad jest człowiekiem wyrozumiałym i z godnością zniesie niedogodności związane z naszym remontem. Za chwilę podwieczorkowy sketch z udziałem Jerzego Bieleni, Stefana Witasa i Jaremy Stępowskiego. Zrobimy remont, a zaraz po remoncie Jan Kaczmarek chlapnie gipsem tu i ówdzie. W piosence pod tytułem Tutaj się chlapnie gipsem. Panowie Witas, Stępowski i Bielenia. Autorem jest imć pan Korpolewski. Prosimy trupę na estradę. Władzio, przeproś klienta. Takie. Zacznie się sufit skrobać, może mu coś spaść na głowę i prasy nie doczyta. Potem będzie reklamował. Proszę? Klient szanowny się usunie z meblami do przedpokoju, bo możemy chlapać. No dalej jazda. Panowie, to jakieś nieporozumienie. Żadne nieporozumienie, rewonciek będzie. Władzio, zbieraj się. Takie kłamate. Jak skończysz skrobanie, a? Zmyjesz ściany. Dobra. Sufit zrobisz biały do rantu. Tak jest, kłamate. Ściany zaszpachlujesz. Bo to ta? Tak. Ja na noc dam klejówkę, do rana przeschnie, da się rzucik i będzie. Panowie, dobra, panowie, ja protestuję, panowie. Panie majster, mam wrażenie, że klient ma jakieś życzenie. Nie, nie, ja w ogóle sobie nie życzę żadnego remontu. Ja mam co? Uczulenie na farbę klejową, proszę pana. A, klient nasz pan. Władziu, dasz emulsyjny. Jasne, dobra. Klejówkę zdasz do magazynu. Dobra, chwileczkę, dobra. Panowie, ale jakim prawem panowie wtargnęli do mojego mieszkania? Panie majster, mi się wydaje, że klient się żali. Władziu, nie wtrącaj się. Bo spadnie z drabiny i klient będzie miał nieprzyjemność. Tak jest, pan majster. Jako nieprzyjemności, proszę pana. A pan w ogóle po co wlazł na tę drabinę? No ale pan... A co, pan by chciał, żeby na palcach stawał? Nie sięgnie. Właśnie. Władzio. Tak jest, pan majster. Tak nie gap się na klienta, no tylko kontynuuj usługę, kontynuuję. Tak? Patrzeniem jeszcze nikt planu nie wykonał. Tak jest. Proszę a panu, klient ci premii nie zapłaci, tylko spółdzielnia, tak? Proszę panu, chwileczkę, wyjaśnijmy sytuację. Właściwie na czyje zlecenie panowie tutaj działają? Panie majster, niech pan powie klientowi, żeby będzie rozśmieszał, bo wpadnę z drabiny i łeb sobie rozbije. Panie. Słyszy obywatel?

Cóż to byłby za remont bez prawdziwych fachowców, kiedy to zdrowa tkanka społeczeństwa napędza i edukuje intelektualną zgniliznę w sojuszu robotniczo-naukowym. Jonasz Kofta i Stefan Friedman, a zaraz po skeczu grupa pod budą Blues o starych sąsiadach. To tam? To tam? Przez cały kraj idziemy dbaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Zbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Ech, cholerny świat! No, jest majster nareszcie. Czekam i czekam. I nie wiem, co się stało. Zawsze majster punktualnie spóźnia się 40 minut, a tu już godzina, więc myślę, kiedy ja był... I nie miel tyle jęzorem, to lepiej zrobisz. Nie w humorze, majster, z samego rana. A można znać przyczynę? Harcerze. Matko, jednak. Co znaczy jednak? Dlaczego mianowicie jednak? A co to? Ja to co? Nic, tylko tak się mówi. Co się stało? Capnęli mnie. Nieszczęście. Jednak majstra capnęli. Docent, jakie jednak? No to tak się mówi. No to niech się nie mówi, dobrze? Denerwuje mnie to. No dobrze. Panie majster, gdzie pana capnęli? Pewnie na skrzyżowaniu Oliwy i Jana Gronostaja. No jakbyś zgadł. No więc jednak. Docent. Do zardzewiałej rury. Co ty chcesz wreszcie przez to jednak powiedzieć? Boże, ja już dawno myślałem, że pana tam złapią, panie majster. Od dłuższego czasu przekracza pan w tym miejscu przepisy drogowe. Nie chciałem zwracać uwagi, żeby się pan denerwował, ale tam na skrzyżowaniu zawsze majster wjeżdża rowerem na pas środkowy, wystawia rękę w lewo i skręca majster w prawo. No i co z tego? Tak jeżdżę, jak mi pasuje. No wcale nie. Majster tak jeździ, żeby zwrócić na siebie uwagę. Co ty powiesz? To ile to się zamieszania robiło. Oj, widzę, że wrednego wychowałem sobie pomocnika. Ale dobrze, proszę bardzo. Od dziś nie odwożę cię na ramię do domu. A dyluj na piechotę. Albo za pieniądze środkami lokomocji. Nie chciałem majstra urazić. Ja bardzo sobie chwalę jazdę z majstrem na ramię. Ten pęd powietrza, rozwiane włosy, szum wiatru i głos majstra. Z drogi śledzie, bo król jedzie, tak. O nie, ja z tego nie chcę, ja nie mogę z tego zrezygnować. No więc? Albo te urocze przygaduszki w windzie z lokatorami, kiedy wozimy naszego rumaka na 9. piętro, żeby ktoś go przypadkiem z dołu nie gwizdnął. A jak majster do tych klientów w windzie szczerze i pięknie się zwraca... Rower jest jeden, a złodziei widzę paru. No, tego to ja nie dam sobie odebrać. No dobra, nie. Dobra, o, tylko nie bez. Nie bez, bo jak wiesz, jestem bardzo wrażliwy na trzy rzeczy. Zastrzyki, buraki i łzy sieroty. No, nie bez. Już, panie majsterze, już mnie przechodzi. No więc powiedz docent, tak szczerze, co byś chciał ode mnie? Ja bym chciał, tak, żeby majster nauczył się przepisów ruchu drogowego. Coś ty powiedział? Nie, się pan tylko nie unosi. Ja dla naszego dobra to się przyda. Choćby dziś. No, ile to pana kosztowało? No. Ej, docen, ja już ci kiedyś powiedziałem na początku, że ja z tobą o pieniądzach rozmawiał nie będę. Mnie nie chodzi o wypłatę, panie majster. Ja się wcale nie domagam forsy. Wiem... Majster wpadł przedostatnio w zadłużenie. Ostatnio też. I ostatnio też. I w planie mam następne zadłużenie. I ma pan przed sobą następne zadłużenie. Tak. Nie, przecież nie chodzi o moje pieniądze, tylko o pieniądze majstra. Ja poczekam, aż majster wyjdzie z tego zadłużenia. Po tym, co mnie dziś spotkało, to ja się nie spodziewam. Szkodzi, majster przecież wie, ja pracuję dla przyjemności towarzystwa, a zarobić, tam zawsze gdzieś zarobić. No gdzie, czekaj, a może mianowicie u Maruszeczki? O nie, panie majster, u tego złodzieja? Tak. Nie, ja normalnie tak, książkę napiszę, wynalazek zrobię, odczyk za granicą wygłoszę, nagrodę Nobla otrzymam, starczy mi tam na skromne życie. Nie, te docen głupoty mnie nie przeszkadzają, to se rób, to se możesz robić, tylko byś mi nie wbił noża w serce i nie poszedł do Maruszeczki, do tego złodzieja. Może majster być spokojny, jestem honorowy i ja potrafię być wdzięczny. No, to na ile majstra trafili? To znaczy ten mandat? O nim mowa. Ja ci powiem, widzisz... Tu nie chodzi o mandat i o przepisy, docent. Tak, tak, ja ci powiem całą prawdę. Zapłaciłem od razu temu harcerzowi, bo nie chciałem cyrku robić na ulicy, rozumiesz? Ale potem coś mnie tknęło, bo ten harcerz nagle zaczął uciekać. Oglądałem się, patrzę, wiesz kto to był? No. Syn Maruszeczki. Leon? On. A jak ci wiadomo, pożyczyłem przedostatnio od starego Maruszeczki w barze Samoa 200 zł, bo tam na szatnie mnie zabrakło. No i nie było okazji, żeby mu oddać, chociaż chodził za mną i nudził. Już mu miałem oddać, bo nie lubię nudziarzy. Ale myślę, jak tak nudzi, to poczeka. No i teraz wszystko jasne, rozumiesz? Młodszy, synalek, przebrał się za harcerza drogowego, zaczaił się, rozumiesz? I w perfidny sposób pozbawił mnie 200 zł. To jest mafia. Mafia docent. Ja ci zawsze mówiłem. Ale nic, nie bój się. Ostatnie słowo będzie należało do mnie. Sprawiedliwość zatriumfuje wcześniej, niż się spodziewają. Masz. Przebieraj się. Co to, panie majster? Cicho. Mundury kontrolerów. I co, panie majster? I capniemy gapowiczów. Nie rozumiem. Ten złodziej Maruszeczko chwalił mnie się w barze Samoa, że notorycznie z synem jeździ bez biletu autobusem 107. A ile kosztuje taka przyjemność, docent? 100, panie majster, 100. A za dwóch? 200, panie majster. I wyjdziemy na swoje? Pan majster to małe. Coś ty myślał. No, do roboty. Powiedz, sąsiedzie, jak ci się wiedzie za ścianą, która ponoć uszy ma. Mówią, że w świecie wielkie zamiecie, może ich tutaj nie przyniesie. Wpadnij na chwilę, wieści mam tyle, ile się razy mąż generał śnił. Podam herbatę z lipowym kwiatem i konfiturę z przedwojennych. Pogawędzimy sobie nieco, kart zapytamy, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać. Pogawędzimy sobie nieco, kart zapytamy, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać. Wybacz spóźnienie, już się nie zmienię, ale pamiętam, co to gest i szyk. Kwiat w butonierce, na dłoni serce i pokryją mu gdzieś nalewki łyk. Złota, życia ochota, radości siostra i do tańca zew. Ruszę do tańca, lekko na palca, no może całkiem lekko, to już nie. Pogawędzimy sobie,

A podobno właściciel ten brukselka sprzedawał niewymiarowe kalafiory. To pech. Jaki tam pech, panie Szydło? Pecha to dopiero ma Wierzbicki. Wynajął mieszkanie dwóm uczciwym, spokojnym, bez nałogu studentom. No i co? No i zgadza się tylko, że studentom. Ale jak ich obserwuję, to studentami długo nie będą. Szkoda chłopaków, szkoda. No, szkoda, szkoda, to będzie Wierzbickiego, jak mu zrobią grilla w salonie. No pan nie przesadza już, panie Zenku, no co pan. No ale za to pański syn to zoch chłopak. A, dziękuję, dziękuję. Chłonie wiedzę jak czoł kropę i rośnie jak na drożdżach. Nie no, panie Zenku, nie na drożdżach, syn po prostu na siłownię chodzi, no. Na siłownię? No tak, no. A które to urodziny wyprawiał w zeszłym tygodniu, jak pan z żoną wyjechał gdzieś tam, nie wiem gdzie, i wracaliście po dwóch dniach z tej Krynicy? 13. A co? Nie, nic. Fajnie się bawili. Chyba grali w szachy. Tylko komuś nie szło i rzucał pionkami w ścianę. Panie Zenku, ja pana bardzo przepraszam za to. Obiecuję, że rzeczywiście to się więcej nie powtórzy. A teraz pan wybaczy, trochę zmęczony jestem. Naszedł do domu, no i wiadomo. Żona czeka z obiadem, nie? Wątpię, żeby zdążyła cokolwiek ugotować. Co pan sugeruje? Że nie czeka i że woli, jak pan później wraca z pracy, bo ona wtedy spokojnie przygotuje tego knora w 5 minut. Nie no, panie Zenku, no co pan opowiada, no? Moja żona się nie musi nigdzie śpieszyć, ona ma bardzo dużo czasu, bo niestety od 3 miesięcy jest bezrobotna, no. To musi pan cholernie dużo zarabiać, skoro stać ją na prywatnego szofera. Co pan na myśli? Wie pan, szczegółowo się nie przygotowałem. Nie wiedziałem, że pana spotkam, no. No, ale pamiętam numer rejestracyjny i przebieg samochodu tego szofera, no. Imię i nazwisko, prawda? No i widziałem kilka zdjęć. Z tym, że uprzedzam. Niektóre ostre. Znaczy, chociaż nie ostre, bo przez firankę. Panie Zenku, co pan w ogóle opowiada? Skąd pan to niby wszystko wie, no? Jak to skąd? Od Ambroziakowej. No, Ambroziakowa skąd? Od Bąblowej. Na Bąblowa skąd? Od Wierzbickiego. Nie, no panie Zenku, co to w ogóle jest, no? Jak to co? Osiedlowe ABW. Patrzę w okno, widzę las. Na pniach jak sztalu księżyc nieco zgasł. Słyszę staw. Zakłukany, cały jak długi, i domyślam się istnienia trawy. Patrzę w okno, widzę tłum, o twarzach jest bez twarzy, i płacz, i śmiech, i tum, tu rum, u drzwi kredensu. Słyszę szept z plakatowych ust. Za chwilę Joanna Kołaczkowska spróbuje odtworzyć emocje związane ze współpracą z tak zwanym fachowcem. Dziś będzie to pan stolarz, a następnie wysłuchamy piosenki na cześć barier architektonicznych. Piotr Rączewski, Schody. Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Stolarz. Zachciało mi się drewna w moim domu. Nie mogłam żyć inaczej. Bez drewnianych elementów się nie da. Musiałam mieć z drewna meble kuchenne, blat, półki, no i poręcz. Taka, co by nie spaść na pysk ze schodów. Jak człowiek się na schodach potknie i tak jak już będzie leciał w dół, żeby sobie poobijać te wszystkie odnóża dolne i górne, łeb i ośrodek człowieczeństwa, czyli tułów, to zawsze w locie może złapać się poręczy i w akcie rozpaczy musnąć ją choćby. A jeżeli nie ma poręczy, to jak je mam muskać? To co je mam muskać? To jak je mam się poręczy złapać, jak jej nie ma? No więc dostałam kontakt do superstolarza. Po skrawkach rozmów ze znajomymi wiedziałam już, że nie można ufać tej grupie zawodowej za żadne skarby. Że zawsze się spóźniają z robotą, że są dobrze, ale się spóźniają. Znajomi oczywiście ostrzegali, że na pewno skończę w domu wariatów, a poręczy nigdy mieć nie będę. Ale ja wierzyłam. Ja wierzyłam, bo wierzę w człowieka. Tak jak wierzę w zwierzę. Zadzwoniłam więc do pana stolarza i, który bardzo szybko, ku mojemu zdziwieniu, zjawił się na wizji lokalnej u mnie w domu. Powiedziałam, dzień dobry. Proszę pana, tutaj ma być poręcz. Pochwyt, powiedział pan stolarz. Pochwyt. Posługujmy się, proszę pani, nazwą profesjonalną. Pomyślałam sobie w duchu, Aśka, nie bój się profesjonalizmu. Ty się nie bój się. Stolarz też się go nie bał. Ustaliliśmy cenę i po chwili zrobiłam tak zwany kardynalny błąd. Dałam panu stolarzowi zaliczkę w wysokości 2000 złotych. Wiem, to był błąd amatorski, ale uwierzcie mi, zrobiłam go tylko dlatego, bo mowa była o profesjonalizmie. Pomyślałam, że tam jak się trochę wśliźnie amatorszczyzny, nie będzie źle. Odrobinę naiwności zawsze osłodzi relacje. Tak podówczas myślałam. Wzięłam oczywiście pokwitowanie, że zaliczka była i od roku wisi oprawiona na ścianie w kuchni jako pamiątka ostatniej wizyty pana stolarza. Od tamtej pory zdążyłam 3 razy spaść ze schodów na ryj, bezskutecznie szukając nieistniejącego pochwytu. Siostrzenica 3-krotnie straciła na schodach ten sam ząb, mleczny więc żal był mniejszy, ale był, ale przede wszystkim na schodach straciłam rezon i tego mi żal. A to kto? Halo? Chwileczkę. Stolarz! Ten mój. Poczekajcie chwilę. Tak? Halo? A, nie. A czemu? Aha. No nie. A to, nie, proszę mnie posłuchać. Może pan ma takie wrażenie, że ja o panu mówię teraz. Nie, ale proszę pana, proszę mi wierzyć, że to, co mówię teraz, nie leci w radio. Nie, skąd? Zapewniam pana, że jak pan teraz mnie słucha, i to jest 5 września po godzinie 13, a ja teraz tutaj mam 2 września i jest godzina 18:26. Proszę pana, niech pan sobie nie da wcisnąć, że wymknęło mi się słowo szuja. A, mówi pan, że przyjdzie ten pochwyt zrobić. Jejku, jak dobrze, jaka jestem panu wdzięczna. Super. Kiedy się mogę pana spodziewać? Za rok? Aha, to... Muszę panu powiedzieć, że to, co pan mówi, jest uczciwe. Do widzenia. Czuję, że stało się coś ważnego. Powiedział do widzenia. Po raz drugi w życiu straciłam rezon. Koniec. Jak się robi u nas program rozrywkowy? Na ten temat, proszę pana, jest recepta. Ja do tego absolutnie nie mam głowy. Niech pan powie, niech pan sekret ów wyszepta. A? Pan w branży jest kimś nowym, bądź co bądź. Chcąc zrobić dobry program, trzeba wziąć 3 monologi, 8 tang. Notuję tanga. Skecze 2, setkę dowcipów różnych rang. Lecz najważniejsza jest rzecz. Jak w Casino de Paris. Schody wyjść nie mogą z mody. Widz o schodach zreli się. Schody, schody, schody, schody, schody.